दवा है या जहर यारा, खुशी है या कहर यारा, कोई लाया नहीं अब तक मोहब्बत की खबर यारा। मोहब्बत में रूमियो की कहानी, ये वो आग है जो जला दे जवानी। मोहब्बत में रूमियो की कहानी, ये वो आग है जो जला दे जवानी। कहे कुछ भी दुनिया, मुझे तो यकीन है मोहब्बत है धोखा, हकीकत नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत क्या है मोहब्बत, जुनून है या राहत क्या है मोहब्बत। मोहब्बत की बातें, मोहब्बत के दिन और मोहब्बत की रातें, मेरे दिल से पूछो मोहब्बत की बातें। मोहब्बत की दुनिया में हर शय हसी है, मोहब्बत की दुनिया में हर शय हसी है। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। कभी बेबसी है कभी बेवफाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई। बिखर जाए लम्हों में सदियों की चाहत, ये इंसाफ कैसा है कैसी रवायत। कि दिल जिसने तोड़ा वो ही दिल नशी है, के दिल जिसने तोड़ा वो दिल नशी है। मोहब्बत है धोखा, हकीकत नहीं है। मोहब्बत है धोखा, हकीकत नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत क्या है मोहब्बत, जुनू है या राहत क्या है मोहब्बत। मोहब्बत में मरना, मोहब्बत में जीना, जिसे प्यार करने का आए करीना। मोहब्बत में मरना, मोहब्बत में जीना, जिसे प्यार करने का आए करीना। ये दुनिया उसी की है, ये जन्नत उसी की, पहुंचती है रब तक इबादत उसी की।